اگر پرندوں کی بیٹ کے دھبے فرش مسجد پر ہوں تو کیسے صاف کریں؟ تھوڑا سا پانی ڈال کر چند لمحوں کے بعد پوچھ لیں. ناپاک بیٹ والا کپڑا پاک جگہوں پر استعمال نہ کریں. ممکن ہو تو ایسے موقع پر درزی کی کترن وغیرہ استعمال کر کے پھینک دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.